Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından, Risale-i Nur isimli kitaplarından, Kastamonu mektuplarından, onun çok manidar, mürşidane, bize yol gösteren harika mektuplarından okumaya devam ediyoruz. Aziz kardeşlerim, bu mektup bir derece mahremdir demiş Üstad. İngiliz siyasetine taraftar olanlara gösterilmesin. Yani 1940'lı yıllarda Almanların, İngilizlerin, Fransızların, daha sonra Japonların, Amerikalıların savaşa girmesiyle genişleyen Cihan Savaşı'nda, İkinci Dünya Savaşı'nda o sıralarda yazılmış. Demek ki bizim memleketimizde radyodan haberleri izleyen insanlar uzaktan da olsa çok merak ediyorlar. Belki Türkiye'de dahil olacak böyle bir savaşa bir yerinden. Herkes tedirgin, herkes radyolara koşuyor. Üstad Bediüzzaman kendisi bu savaşı yakından takip etmediği gibi talebelerine de bu meraklı haberleri çok izlememeleri gerektiğini tavsiye ediyor. Bunun önemli bir sebebini şimdi göreceğiz. Neden Üstad o dünya politikasını o günün insanlarına takip etmeyin, dinlemeyin demiş. Bir sebebi olarak başka yerde bunu ifade ediyor. Çünkü diyor, biz iman hizmeti yapıyoruz. İman hizmeti, Kur'an hizmeti bütün dünya meselelerinden, hatta dünya savaşından da önemlidir. Bir insanın ahirete imanlı gitmesi, inanarak dünyadan ayrılması, ona bu dünya büyüklüğünde bir cennet kazandırıyor. Eğer imansız ayrılırsa, o zaman öyle bir cenneti kaybettiği gibi çok büyük azaplara, çok büyük tehlikelere maruz kalıyor. Demek ki her insanın başına çok büyük bir dünya savaşını kazanıp kaybetmek kadar önemli bir mesele açılmış. Bu dünyada imanını muhafaza etmek, imanını geliştirmek veya imanını kaybetme sınavı açılmış. Bu elbette Alman'ın, İngiliz'in bu savaşta mağlup olması, zafer kazanmasından benim için çok daha önemli. Evet, herkes için bu mesele daha önemli. Bir yönü bu. İkinci bir yönünü de burada anlatılıyor. Yanlış taraftarlıklarla, zulümlere ortak olma, taraftar olma tehlikesi var. Dünya politikasında neyin doğru olduğunu herkes bilemez. Pek çok yanılmalar yaşanır ve yanıltmalar yaşanır, propagandalar yaşanır. İşte onun için diyor ki, bu mektubu İngiliz siyasetine taraftar olanlara göstermeyin. Çünkü onlar bu meseleyi biraz anlayamayacaklar. Büyük Hafız Ali'nin özel medresesinde bir hanım kardeşimizi, Ispartalı bir hanım kardeşimizi sanki Allah konuşturmuş diyor Üstad. O hanım şöyle demiş. Şu dünya savaşı sırasında Türkiye'de İngiliz taraftarlığının çok gelişememesinin, ileri gidememesinin bir sebebi Risale-i Nur'ları okuyanların siyasete bakmamaları ve olaylara sadece İslamiyet'in menfaati açısından bakmaları ve ayrıca çarpışmalarda yaşanan zulümlere manen ortak olmamak için o devletin politikasını, İngiliz politikasını merakla ve dualarla takip etmemeleridir. Demek ki bazı insanlar aşırı merakla beraber dualarla takip etmişler. Yani İngilizlere dua etmişler. Yahut bırakmışlar, Almanlara dua etmişler. Bunun gibi yanlış takım tutmalar, yanlış taraf tutmalar olmuş. Hem Hafız Ali Hüsrev'le görüşürken, "Üstadımız bizi siyasetten men ediyor, siyasetle meşgul olmak zarardır" demesine karşılık, "Oradaki bir kardeşimiz bunu nereden biliyorsun?" diye sormuş. Evet, nereden biliniyor? Üstadın siyasetle meşgul olmayı men ettiği. Buna cevap şudur. Üstad diyor ki, "Ben 13 aydan beri harbin nasıl gittiğini nazara almadım, takip etmedim." Bunun sebebini soran buradaki bir kardeşime de şöyle cevap verdim. Hafız Ali beğendiği için o cevabımı, kaidemize muhalif olarak bir iki dakika siyasete bakıp bir iki kelime söyleyeceğim diyor ve şu açıklamayı yapıyor. Evvela, Müslüman ülkelerden birçoğunu kendi sömürgesi haline getiren İngiliz devleti, yalnız kendi menfaati için bu Anadolu dışındaki Müslüman milletlerin dinlerine bir derece ilişmiyor veya ilişemiyor. Yani Mısır'ın dinine ilişmiyor. Suudi Arabistan'da Müslümanlığa ilişmiyor İngilizler. Bunun için İngilizlere çok mu teşekkür etmeliyiz? Çok mu minnettar olmalıyız? Bakın, burada bir İngiliz siyaseti var diyor üstad. Anadolu'daki Müslümanlığa karışıyor. Anadolu'da Müslümanlığın zaafa uğraması için elinden geleni yapıyor. Ama Anadolu dışındakilere bir derece ilişmiyor veya ilişemiyor diye buradaki bir kısım Risale-i Nur şakirtleri o devletten diğer Müslümanlara uyguladığı siyasete bütün bütün zıt bir siyaset takip ettiği bu memlekette, yani Türkiye'de, başka ülkelerde takip ettiğinin tam aksine dinin tamamen yasaklanması için İngilizler bastırıyor. Evet, Türkiye Cumhuriyeti'nin başlarındaki efendim keskin din düşmanlığının bir İngiliz etkisi, İngiliz baskısı olduğu da gözden ırak edilmemelidir. Bu memlekette İngiliz propagandasına inanıp bir de şöyle ceryan propaganda ediyorlar. Yani biz Arabistan'da dine karışmıyoruz gibi. O ceryana taraftar olmak gerekmez. İngiliz taraftarlığı yanlıştır. Risale-i Nur'un saffet ve halisiyetine zarar verdiğinden o siyasi şakirtlere, yani siyasete bakan, siyasi konularda taraf tutan şakirtlere, Risale-i Nur talebelerine şöyle dedi. Üstad, o İngiliz devleti sömürge haline getirdiği Müslüman milletlerin Türkiye'deki hükümete yakın durmamaları için ısınmamaları ve Türkiye ile dostluk kurmamaları ve iltihak etmemeleri için eskiden beri bu vatanda dinsizliği teşvik ve tervic etmiş, şimdi bu ülkede uygulanan dinden uzaklaşma politikası da İngilizlerin ifsat komitesinin bir eseridir. Hatta onlar bu ülkede %5, %10 ancak bulunan dinsiz kesimin hatırını saydılar. Onların rejimlerini resmen takdir ederek yüz milyonlarca Müslümanın hatırını kırdılar. Evet, bakın şöyle bir politika, bunu biraz daha açarsak, Türkiye dinden uzaklaşacak. Türkler dinden uzaklaştırılacak. O zaman İngilizler Suudi Arabistan'da, efendim diğer Arap ülkelerinde gezerek şöyle propaganda yapıyorlar. Türkler dinden uzaklaştılar. Müslümanlığı terk ettiler. Hem kıyafetlerini değiştirdiler, hem yazılarını değiştirdiler, hem Kur'an'ı yasakladılar. Artık onlar Müslüman olduklarından pişman oldular. Yani ey Araplar, ey başka milletler, daha Türklerin sizinle ilgisi kalmadı. Türklere tabi olmak, Türk hükümetine yakın durmak, Türklere bağlanmak gibi bir duygunuz olmasın. Yanılıp da Türkiye'ye yakın olmayın. Türklere yardımcı olmayın, Türklere dost olmayın. Türk hükümetine de efendim dost olmayın diye böyle propaganda yapıyor İngilizler. E tabi bu propagandayı yapabilmek için Oralarda Müslümanlığa fazla dokunmuyorlar, buralarda ise ellerinden geldiği kadar zarar vermeye çalışıyorlar. İfsat komiteleriyle. Sonra mağlup oldukları halde inatları ve menfaatleri için barışı reddettiler, dünyayı ateşe verdiler ve her milleti yakan sönmez bir yangın oldular. Yani bütün dünya savaşının ve bütün milletlerin zarar görmesinin önemli bir sebebi İngilizlerdir. İşte kardeşlerim, madem siz bu vatanın evladısınız, burada onun propagandalarına kapılmayınız ve siyasete karışmayınız. Yani şu siyasete, bu siyasete taraftar olmakla kendinizi aldatır, yanıltırsınız, İslamiyet'ten de boşuna uzaklaşmış olursunuz. Eğer faraza Türkiye dışında başka bir Müslüman ülkede yaşıyor olsanız ve İngilizlerin orada İslamiyet'e çok karışmayan politikaları yüzünden İngiliz siyasetine taraftarlık gösterseniz, yani o zaman belki olabilir. Ama siz oralarda değilsiniz ki buradan, burada oturduğunuz halde gidip efendim başka ülkelerdeki politikalar yüzünden İngilizlere taraftar olasınız. Bu çok tehlikelidir ve sonu pişmanlık olan bir hatadır. Ama öteki galip ceryan, yani herhalde Amerikancılık ise, yani Amerikancı mı olalım derseniz, İngilizci olmayalım da Amerikancı mı olalım, o zamanlarda böyle bir ceryan vardı. Üstad diyor ki, acele etmeyin, bakın, ne vakit bu Amerika Kur'an'a ve Risale-i Nur'a ve bize ve Müslümanlara yardım etse, yani hem Türkiye'ye hem de bütün dünyadaki Müslümanlara sahip çıkarcasına yardım etse ve Kur'an'ın hakikatine hizmete bilfiil teşebbüs eylese, siz de o vakit Kur'an ve Risale-i Nur hesabına ona merakla ve dua ile bakabilirsiniz. Yani o zaman bu devlete yakınlık hisseder, hatta dua bile edebilirsiniz. Ama daha ortada bir şey yokken sadece biraz efendim oralarda din özgürlüğü var. Amerika'da Hristiyanlar serbest, din serbest. Müslümanlık da onların politikasına göre serbest olur diye şimdiden taraftar olmanıza gerek yok. Yoksa şimdiden taraftar olursanız tahribatındaki zulümlere hissedar olma ihtimaliniz var. Ve dışarıdaki alemi İslam'ın manevi ceryanlarına muhalefet olur. Çünkü bazı yerlerde efendim Müslümanlar Amerika ile zıtlaşıyor, Amerika onlara zarar veriyorsa, siz burada taraftar olursanız bu defa Müslümanların gönlünü kırarsınız. İşte bunun gibi değerli kardeşlerim, hem biz işimize bakalım, hizmetimize bakalım. Bizim yapacağımız işimiz çok. Bizim tebliğ edeceğimiz hakikatlerimiz var. Biz elin kurduğu oyunların piyonu olmayalım. Bizim efendim hizmetimize ve Kur'an'ımıza göre milletlerin şekil alışına bakarak ancak Kur'an hesabına belki biraz taraftar olunabilir, ilgilenilebilir. Değerli kardeşlerim, dersimizi burada kesiyoruz. Hoşça kalın.